Kepandu menisi kas. Sama akhirnya. Aku sekali dikejauh di mayu. Aku bertanggal toko. Aku baningol. Hore mak. Karena sisi ini. Wajah menisi. Ehinallah wal aljanna. Ehinallah wal yite. Lari nasir di yite di ufad. Kosatu di ha. Ini wanita wakbe. Lari nasir di aljanna di ufad. Jadi mengha kisahkan tu wakbe. Kalau orang jangan nasati, tapa koyasiun kono ko alaman yastarahu Allahu alaihi. Lawa orang jangan nenehiha, kono ko mau jomi menehi nani woi ya tadu. Ayah gak kago, mau imma gol salli gol si salli di makoboni. Ojula darti di bawah odo salli di, pun okon tak pun hina dia ekosaki enerdina. Waktu si salli di mumboni, hai wedding tinggal salli giom, sila jilga farin la hewti, kawa itu nga sattan di buri ronda gosello, kaa. Ene huyne nende sattu, kaa nende lewa ni wakbe, nende sattan ni wakbe. Nende lewa ni wakbe, nende sattan ni wakbe. Nde kawa to sahi wakbe na wulli to dewe go, atawa wakbe na fami u fek ya nama. Wakbe harako ang haki kisi hewti, kimmi hidi na kangaini. Amma la yunasir ni yisini, di topu maji alani wingol. Tendar si yang didarbi misal. Argol daro o. Si yang terhala alaka dare suhe o. Eyahu gol daro naka balon kapete katrovin di minit. Prolongasi yang teude. Hala alaka di kajode. Haraka di koya daro. Koy seneter gokno munna le yun nira watere ka seneter. Daro rako yang gal gosal dong hanya dihum tikida resulta. Tidak di dikohon memburi satu deh. Kasabah memburi satu deh. Kalau kohon seburi newan ada wak deh. Kosong. Kohon seburi satsan ada wak deh. Ko argol sao ka dina ka wole ke dong. Satsan wak deh. Ka. Kudus Allah SWT li. Fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna. Fasan yassiruhu lil yusra. Nari jom yang wali. Minnui nanai moko lewi kong. Izan, al-Islam. Ko natir ke al-Jannah kong. Fau in jumlatan wa tafsilan. Fuku yasir. Di qawlillahi ta'ala. Fasan yasiruhu. Lil yusra. Kaya yang nasabti ko jomi ma yinu lewi kong. Ko honni yeddi. Ko jomi ma yinu nani madung. Kao lewi nanalima. Kono fatta. Uwi wa amma man bakhila. Wastagna wa kazzaba bil husna qayidan tamaya fatan yassiruhu lil usra afani ayo uri konatir ke ite kono satiha kono dunno newina ne wobbe ehi jobi me yeti ke konatir ke ite kono fono satti ne wake ka uri konatir ke aljanna kono fono newi satta ka lutti hidan newina na ka newina na ka tidak saksina na ka saksina na ka dan kalau Allah Subhanahu wa taala ni nang en la wi natir di aljannati hawa le natu de majji e holla e la wol ni tengol no satti ha dum e patate nate de mudu hare fane dum dong wala kuna ala basira korono fane kada Allah Subhanahu wa taala yiti ke ko addire en kado leedu do yo rewmo dewangal ko dabbi e maggal ko di mana ko none on wala uu gongol di mana ko kaifiya on wala kamiya on odabi qurusi ne rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam demati inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum idan allah subhanahu wa taala e dewangal o yamiri engal ko dabbi e mudum ko ko wonde wadde ko no wonde wadirde non wala ender uudu nene dewal singal uudi tawi ngal farinaka ngal nafata singal farina mangal wadiraka no ngal wira non ngal nafata ko rusi jonne mo wi ko li yabluwakum ayyukum ahsanu amala o yali li yabluwakum ayyukum aktharu amala la ko haten jinne dewede fu ko ahsanuha amalan ko taw gollangal hina jia e urngal labede ko ranon Allah subhanahu wa ta'ala yeti en kadi ndaw tagge mo adde en ka dowleji do siyo e rewmo o itti hujja ko neɗɗo immoroyto ko wi'a hari mi anda ko ɗum sowi rusulan mubashirina wa mundirin li allah yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul wa kana llahu azizan hakima o wi'i aya goho wama kunna muazzibina hatta nabaasa rasula o nelwi nelaɓe o tippini defte ha o wi'e aya goho wa in min ummatin illa khala fiha nadir in min umma o wi ala mofte yawtuɗe sina rentinowo yamirowo haɗowo rewi ɗon si tawi aymoyke darngal lewigol min mi anda harayno landi an ko honto wurunoɗa koye jamanu hombo wurunoɗa ka dina hewtalima joni mi wi wa in min ummatin illa khala fiha nadir haray idan ko landi ɗo joni koyen eto andugol ko ko addi en ɗo daranoɗen ɗum woni ngal ɗo dewal dewal noon hino weli andude ha wonande woɓɓe hino metti andude ha wonande woɓɓe nde tawno hunden hino metti andude moƴƴa cheikhul islam ibne taymiyata ɓe landano ɗum saabu karama koɓɓe waɗi tarifat kathira wa tawila lil ibada cheikhul islam ibne taymiyata rahimahullah ɓe maaki dewal no weli andude wonande andude nususuji ɗi ko ɗum ɓe windiri deftere ɓe winnide al ubudiya dewal ngal ɓe waɗi e nder mayre ɓe maaki ka mukaddima al ubudiya ɓe maaki al ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min al aqwali wal amali aldahirati wal batina ɗum ɗo jutaka fa kafa taarifan ɗo ɓe addi ɓe serni si a jiɓi ke ko honno woni dewal jonimangal ngal addiraɗa ɗo saabu mum ngal ɓe maaki dewal ko inde moɓunde kala ko tawata joomi men hino yiɗi hino wela limaga abbara bi kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu ɓe addi ɗiɗi ko waɗi noon wona kala ko joomi men yiɗi woni ko o wela himo yiɗa hara o welaka ko ɗum si ɓe addi ɗiɗi ɗi noon bi darbi misal mi sikki julɗo foo hino jaɓi allahu subahanahu wa taala hino yiɗi julde ka ɓay ko ɗum so sar ini nde bal hino jeyayde e ɓurɗe yiɗede ka makko baɗa sahada tawni assala ko ɗum so farlani nde ka dow leydi ɗo o rowronela ɗon o farli ɓe mayre julde nden ka kammu ka holli a hammiya te kadi allahu subahanahu wa taala mahi malal bani adama ñande darngal moƴƴugol nde ɗo julde julde o mahi kadi bonugol golleji makko ɗin e bonugol nde ɗo julde himo yiɗi nde ka o yiɗa nde himo welande ka o welaka nde himo wela kono joomi men hino yiɗi julde nden ɗen jaɓi kono taw si joomi men hino wela fana darde jeego mo wela ɗum ko julde nden woni o welaka ko ɗum si cheikhul islam ibne taymiyata ɓe maaki li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu koye taw himo yiɗi himo wela dewal ngal asli maggal himo yiɗi ngal ko ha ka wela ɗon naɓuɗa ngal gasi na ha ka welaɗa ɗon na yer ko faalaɗa ko so wima fana nayi juulanmo fana nayi so wi futuro tati so wi hande mi gollali ñallal ngal mi gollali mi tampa hande mi waɗanaymo futuro nayi futuro ko tati si a ɗanike ha a wonti a fini ɓandu mum no hetti o wima subaka miɗo andi a ronka juulanan darɗe ɗiɗi ta wi joni hande miɗo gayna nayi o jaɓata himo yiɗi julde nde kono o welaka nayi on kaymo wela nayi o welaka nayi ko ɗum labudda an yakuna al ibada hara yuhibbu wa yarda korka himo yiɗi kono horugol o lerɗo suumaye lewru ndu fo ndu timma fi aro yoru ndu ñamoyen e lewru ndun himo yiɗi ɗum ene ko korka kan woni o yiɗa ko horugol suumaye o lerɗo on woni o welaka kono korka kan himo yiɗi ka fay ko ɗum sar iniri hajju si jama on hajjoyinde jombente juula haysi ko makka ɓe waɗoy ɗum haray joni men no yiɗi hajju ka o yiɗa kono himo wela hajjangu ɓawa jombente ngu o welaka idan ko labudda an yakuna li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu fulu wala min al aqwali wal amal boko kongol wonda wolude welangal mo mako gollal wonda gollude welangal mo ngal o yidi alamaade himo yidi ko shar'in gol alamaade himo wala ko wadir gol no wiiri non e yer ko wiiko tawari gollal ngal o yamiri awadirani ngal no wiiri non awadali ngal yer ko wiiko fama wadi ko yidi ko na wadali ko wala ko ma modilirade temaki sawan gollal ngal ngal wonay suudi ngal ma ngal wonay seenyu ngal ɓe addi misal wono julde wono zakka wono eko nandi e muɗum ko ɗum ɗo woni dewal fi on faamu dewal kala ko tawata joomi men hino shar'in himo waɗani ɗum embere waɗugol ɗum ɗon ko an andi ko konngol maa ko dewal bi mana maa ko gollal waɗugol ɗum ɗon waɗa yer ko wii konko ɗum woni dewal accugol ko haɗi kon kadi ɗum kadi ko dewal sabu ko piiji ɗiɗi woni ka sharia ko waɗe e wata on waɗu so wii waɗe waɗon so wii acce accon waɗugol ko wii konko dewal accugol ko haɗi konko ko dewal ko ɗum ɗo woni dewal si tawi on tidi faalama anndude ɗum so wii noon e ngal ɗo dewal faamin joomi men tagiraali bani adama addi mo ɗo accitiri mo nii tun yatahabbatu yamnatan wa yasra la o addaalima ɗo ya ñaamu tun yara naata yalta jombaamo faalaɗa darnaaɗe faalaɗa yaha ka faalaɗa woola ko faalaɗa waɗa ko faalaɗa ɗum kagaama adduma ka dow leydi ɗo ñalaaɗon ɓe maake hadi selluɗo addunya sijinul mumin wa jannatul kafir aduna ɗo ko kaso julɗo kaso ngon wonaa fii mo naada e suudu soka ko o wowlata haa joomi men wiya wowlu o waɗata haa joomi men wiya waɗu o immano o daro kadi haa joomi men wiya ko nii waɗirta anndi kanko alaa furdiya rewirgol joomi makko no faaliraa o o alaa droit wuulugol ko faala o ndaarugol ko faala o ñaamugol ko faala o o suɓay ko wowla o suɓay ko ndaara o suɓay ko ñaama o suɓay ko ɓorno o suɓay ko hoɗa o suɓay kala ko watta kon koye taw kun o waɗata fuu koye taw koyo townu koyngal e bullal o sippa ka bullal ala ko ɗum woni dewal e nganndi ko ngal misal oɗo ubay ibnu kabil radiallahu anhu ɓe waɗanno misal umar abnu lhatab radiallahu anhu ñannde ɓe lanndinomo kon woni attaqwa ko sa naati e laawol bulle sugugol ka bulle ɗen woni ton hara sippaali ton kippa ka laaɓi ton ka tufatako ton ko ɗum woni dewal bulle ɗen woni harmu ɗiɗi ka laaɓi ton woni ɗi joomi men dagini ɗin maa ɗi o yamiri ɗi hara neɗɗon addiraaka ɗo accitiraa nii tun bal joomi men addi ko holla neɗɗo on ko honno rewirta mo wonon fa min annasi man huwa kayyisun fasinun la tagurruhu hadihi lhayatu dduniya wala yarkanu ilayha bal huwa yalamu ilma alyaqin anna hadihi lhayati dduniya kasiratun jiddan wa annahu la budda an yatazawada minha bilamali lsalihat wa yalamu kadhalika annahu idha mat lan yarji ila hadihi dduniya biayi halin min al ahwal wa yalamu kadhalika anna amamahu rihlatun tawila shaqa wa adima wa yudriku annahu sayaqifu yawma alqiyama amama rabbi lalamin fayujazihi biamalihi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun fatarahu yajiddu wa yajtahidu wa yastaiddu li safarihi wa masirihi oɗo no mari hakkil kawala oɗo no mari hakkil wono wodo yimɓe ɓen ƴeƴuɓe o ganndi alkayis alfasil ko neɗɗo annduɗo ko nafata ɗum waɗa o annda ko lorrata mo potto kalmo koɗɗon ko ɗum inniri wo hakkil al aqlu innirama aqlu li annahu yaqilu sahibahu anma yadurruhu wo jomme wiiri hakkil hakkil ko waɗi noon hakkil tonngay jom mum haɗa e mo yahugol ka o lorroto waɗen mbi darbi misal siyaltama ɗo jonno hooteede on kiɗi yehi haa dowɗa ɓe darniima ɓe inni ramas ma wiyen ɗo honno rasu hino ka laawol ɗon hiɓe habbaade naa kayri ɓoni lanndaade hoccaaɗo wo o waaloyee to mi anndano to heftoy to hakkil maakin wiya kisan turm ko ɗum ɗon no woni hakkil turnu ka lanndo si tawi kaydi lanndete ma lanndataake e fii ho soyaa waaloɗaa taw hannde fotoɗaa konko wima ɗon sa hewtu daarasi ko gonga yiilor ni ko ɗum wiyete al aqlu aqalaka amma yadurruka amamaka saanima yirti ɗum woni al aqlu mo ala noon ɗum ɗo ka diina o kontatake marɗo hakkil si tawi nelaɗo ari ha tawima wi'i huunde kaari huunde kaari huunde kaari mo waɗi ɗum ha maawi o naato way yiite te hiɗa andi yiite a yiɗi yiite hay si tawi kala ko jonnaɗa gurnan aduna ɗo si a woni min afkari lfuqara'i ahli l ard har tagorne fo ala ɓurɗoma waasude wallahi summa wallahi si yiite huɓɓinama ɗo haange ooyi ɗettama ɗo sen wiyen 100 milliards sen so ala wiyen dollar ma wiyen euro kala ɓurɗi marde doole 100 milliards mum mi sikki a wuuray ɗum ha yalta aduna ka ɓe wiya e hino ɗi sarti on jogoroɗi ɗo nano ngon ɗetta kongo kollu ma tumba ka nder yiite 1 minute hara nattali kum yaltina watta a diwnali kum muñoɗa si timmi kum diwnali yaade majje man yatahammalu hu to hombo wawata yaadude e ɗiɗo aduna ɗo ha si tawi ala koye sira koje ala ka ñama ala ka waala fuy ala tandi ko honnu na 100 milliards on fanɗamma wona kanji kadi woni a yiɗa ko ɓannduma ndu woni tawnata yiite few kangu tawna ndu tawnata rewɓe sahaba ɓen ko ɗum de makanano modiɓe maɓɓe ɗen siɓe yalti ɗaɓɓolgol yahe suɓon ko laaɓi ko dagi so heeɓi addon ñaamen nafitore son heɓaali ko laaɓi dagi muñe aron meɗen wawi muñade heege e kolu ka aduna ɗo kono wallahi so ñamminimen ko harmi on ɓonnimen ko harmi ñande dargal laana tahammalu nara men townoyta yiite ngey ala en townali ge aduna ɗo en townoye ngey to ɗo waa no woodi waawuɗo ɗum ɓetta kuu tumba ka yiite 1 minute ta fawɗon hay segonde gooto yaada e 100 milliards on ko an jeyi wallahi ɓe hettay ɗi naafi a yiɗaaɗi ko a townata ko ma tun kon diwnama kon yaha ko gara ka ngeeɗo noon nelaaɗon ɓe maaki ko ittange ka jahannama nge loota e baaruji jeeɗi ɗi ɓurnuɗi jilon haa nge ɓutti jip nge ari ɗo nge huɓɓina waawɗen nge ɓattaade saggine fata ɗenɗa ko nu faamuɗen ka nge itta toon ka ɗoytaaka toon mo tawata so bonni ko toon naatoyta so a yootaama ko naadoytama ɗo a wakkilike a dogi rama so raful dow ɗo hara ne mari hakkil ene rama si nangima ko yiite ɓe naadoyemaka kaso kono mbiyaɗoytama ko margol ma ha dumbi ndaara ko honnu yaltinma on leer ko honnum fuundi ko honno waɗi a joni ka fillo sifa ɗum wanni yahu ɗum ɗo engagaki dumbi a hette ko engagaki yiite jahannama nge tawata a naata wiye khalidina fiha abadan ko ɗum naatirta forme wakkiloɗa wiide ɗum ɗon naafu si jama o wiiɗa mari hakkil ɓe annda marɗo hakkil al aqlu innama summiya aqlan li annahu yaqilu sahibahu amma yadurruhu si haɗaalima ko lorratama kon tun hara ala hakkil ko ɗum si feetuɗo seppay ha naata e diide reena maya toon ka feetuɗo seppay ha naata e yiite seppuɗo feetuɗo seppay ha naata e otongal wara mo kono este marɗo hakkil waɗay ɗum en anndi ko senndi ko njeeni konnoni hakkil si hakkil noon haɗima lorra aduna si haɗalima lorra lahara haray ha joni a kontaka en marɓe hakkil ɓe haray idan wattanen haqqille ɗum ko woni jogiroɗen ko ɓeeɗo wonon kadi wa minhum ay min alnas man yufarritu wa yuhmil nafsa wa yarkanu ila hadihi dduniya wa yagtarru biha wa yutilu l amal wa yartakibu dunuba walmaasi wa yatasahalu biha wa yahmilu nafsahu ma la tutiquhu fala yuhdisu lildunubi walasami tauba sadiqa wala yastafidu min nasa'ih ikhwanihi annasihin walulamai walmujtahidin fatarahu mustahran au mustahsiran mudayian umrahu fi lahwin wa laibin ilah fala yadri illa wa malaku lmaut alayhi ssalamu yabtahuhu yanzilu bisahatihi fala yastatiu an yusliha ma mada min umrihi fakad intaha lumr wa hanat lahdatu lfiraq waltafat saqu bisaq وبدا الحزن والندم يقسو قلبه ويدميه فملك الموت جالس عند رأسه لا يعطيه فرصة ليوتي أو يتكلم أو يعمل أي شيء يتقرب به إلى الله جل جلاله فتراه ينظر بتلك العينين الحزينتين إلى أولئك الصبية الصغار وهم يصرخون ويبكون وينادون أباهم يريدونه أن يلاعبهم يريدونه أن يمازحهم يريدونه أن يكون معهم يطعمون في حنانه يتطلعون إلى ابتساماته أو أن يشتري لهم أو يشاركهم حياتهم وإن ونوود بكاتا بهاجاكا إنورنا ندونا إذا جوك يولي فوتي هيري نئي هاجما بأدونا وتكار بربي بيدا نوود يين ببي بكاتا كد كتاقاب في دوال دوالا تابكاتو هابي توبا بروتو behoti ta taka jomi mabbe be labbe na dawangal si sitto mabbe labani be redu be jabata si tawi karamo ko jo labani be redu be jalkitamo si tawi tinni do diina holliti hol bi mana andin tinni be bayna ida famin tinni kara burfu wo ayyamo mo foti wo ko jalkitado ka makko himo yebi ngurna makko lanye siji ndare belede ko wona non o wuri tani hasu nyande go walo taw malakul maut sew ti ka makko tino mamo sina sipo katande mako sina ila jonna sita numanu hande non hewti o wawata ko wakili wo o wawata mo yintinda ko yawtu noko ko eti wo edi e darnga e bimana e ngurna mako ra jonna no hino modo ngurna dal lanni moddere ngal lanni ko ko gollu noko tun woni na borde o gollano hay fut ko na ni leppande yaltu gol mo aduna hewti dole jidi sodo niri o fuddito joni himo suno o felliti o serta e aluna berle makko watti diwde watti nisude kanise nafata malakul mauti ne jodino enna janna sittandu magandu awa tan ala hande kadi okkugol ma hay wasi yoɗa naafi hotaka gollata ton waynoɗa wanaafi rewa jonima dewal nafay ngalma hay o fus ala ko waɗata jila hande a gayniri golle kala ka gollano laayike gila ɗono to humpitike ɗum yiyamo guite ɗen hino wewla himo ndara darɓe ɗaatuɗe darɓe yurminiɗe darɓe suliɗe himo ndara ɗukko makko tosokoy himo fokkitini serugol e makkoye acca koye aduna o yaaha o anda ko honnum dogata ɓawa makkoy sikoye noddamo baaba ko honnum waɗuma himo fellito fokkiti lahara o yiɗaɓe andinde ɗum hiɓe yiɗiyata baaba mabɓe yawu malakul mawti no dari no habbi yoɓe yaadu hiɓe yiɗi yo baaba mabɓe soodanɗo ko wowno soodude adda ɓe ñaama ando wawata yaade ka soodete kon hiɓe yiɗi yo baaba mabɓe yaade mabɓe gurnan aduna ɗan gurnan makko ɗan kanko ko haaɗo arno ko ni yirata himo ndaara leppanɗe bimana e ɓeyngure nde tawata si o yalti o hacci ɗum haray himo suni wade noon no wode ɓe tawata si maayi jommen o wi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun no wode ɓe tawata kadi si maayi haray hino hulika woni yaade toon hoolaki hino felliti hino faggitiga bakkatu tawoyeyɗo ɗum wade noon sa neyi ɗo ko yeddata jomi meɗen tabaraka wa taala a darni ɗo dansing a darni siniman a darni ka jomme yeddete ka ɓeere yarete amayi e acci ɗum ɗum hino contini no gollude telaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala memmin ɗo bone o sincimo ka dow leydi ɗo bakkatu mum on o heɓa e bakkatu kala rewɗo e on bone ha ñande dargal dari kaƴo ndurta fanni ma accaka a acci ɗum a wata wiide acci e ɗum wawata hande kadi golle ɗen no contini ɓe faami ɗum ɗo ko kaari accirno e koye wurniku ese haray moƴƴi moƴƴali so wi ɗum hino ono misal kaneraɗon alayhi salatu wassalam kaɓe maaki wondema bani adam si tawi rondama ala anaqi rijal o fokkintinama na ɓeeɗe kabre hadi selluɗo ɓe maaki wonkikin si tawi ko moƴƴunoki wuuri e dewal rokki allahu subahanahu wa taala ko num ɗu wiyata kayru fittanu num ko kaddimuni kaddimuni ɗum no tawiti ka ko ɗum sineraɗon ɓe maaki tawn tardin fure so neɗɗo feƴƴini yaawe yaccingol mo naɓa mo ka joomi makko siko moƴƴere o golluno ko moƴƴere makko ne wonɗon mo naɓude tawn tongumo e gaa ko yangani ko si tawi kadi ko bonɗo wonno ko lorra e mbiidu wonɗon ittude e dolle e daaɗe moɗon hibboyon ka hibboyte ton jonnon si tawi on kedi rondama ɗo ɗeraɗon ɓe maaki in kanat hayran ɗan o wiyay kaddimuni kaddimuni si tawi noon wona moƴƴo ɗeraɗon ɓe maaki o wuuray ɓe qawle yimɓe ɓe nanata ɗum kono kanko wuuray o inna ya waylaha ayna tadhabuna biha, awa halkaare an e lette an e perdi an wodanilan hannde onon to wondelan rondade ɗo honto naɓo tummi kommo nanantama ɗum haye goto taw naɓan to moƴƴa e an ɓe lettaylan ɓe ɓittinaylan ɓe sunnaylan ɓe waɗaylan taw naɓan ton siɗɗo makko ɓurɗo hiɓɓaade ɓurɗo aanude fii makko ɓurɗo sunaade ko feƴƴini kon wiya acce mi addana hen oto ɓe famoniri watawon naɓan ton teppeɗen no neeɗi haɓbe mi adda oto ɓe famodiri famodirali o ardeya oto o fama o tinnike o waccinike oya fama kañum ala ɓurɗo ɗum lorrude o tumme ka oto o naɓe so addama haa kaɗaɓur o wallinama o surrama o hoofi kara makko jogoto wi simɓe ɓen hooti wono woodi lisanu haal hada al insan al asi al mutajabbir al anid wo lisanu haalihi baynahu wa bayna rabbihi wo hakkunde oɗo neɗɗo wuuruɗo e bakkate lundagol joni men haa o maayo adda o watta e nder gayka wo haray alhaali makko no jenna en wo ɗoyo malaykaɓe landotoɓe moɓen fuɗɗo ɗum wo a inna e joni men hino wiyamo ya abdi ko aye jiyaɗo an o wiyanam o inna ayna alladina dafanuka huna onto arduɗoma surruma ɗo ɓen woni o ndaara taw hay goto heddaki o inna dahabu wa tarakuni ɓe yehiɓe acciilan ɗo wo joni men a inna hino innamo dahabu wa tarakuka ɓe yehiɓe acciima inna hi wo joni men wattanamo wa fitturaɓi dafanuk ɓe yehiɓe acciima te taw kadi ɓe wakkilaaki addudema wallina ka hoore leydi ɓe acca ɗon ɓe yaha ɓe taw ko maaɓe asagay ka haa ka lugga ɓe watte nder ton ɓe ɓunduta ɓe acce ɗo kadi ɓe yaha ɗo ko naɓiduno ɗon wallidir ɗon fo yiɗidir ɗon fow o yahii ko ɗum ɓe waɗi wo joni men jalla waala wi'a fabi izzati wa jalali law dallu maaka ma nafauka o wiya o heɗa noon mi yeetoma moƴƴa mi wondiri manggu angun e teddugal angal addunoɓe ma surruma ɗo ɓen siɓe wonduno e ma haa mi nanguma joni mi wondiri manggu angun ɓe gaynantanoma hay fot konɗu noon famuɗa taw ɓe yehi ko antum heddiɗo e min haa ɓe ɗo nu law dallu maaka simi nanguima joni ma nafauka fa kayfa dahabu wa tarakuka konɗu famuɗa e ɗum anta fi wahda ko on ɗo wahda haalihi allayla ko ɗo wullinayno oɗo amirul muminin usmana ibnu affan radiallahu anhu ka siɓe darino koye surri neɗɗo haa ɓe gayni kaana yaɓki alal kabre haa tawata koye ɓe ronde ɓe yaltinire kara han ñande go goɗɗo wiya amiral muminin onon si tawi goɗɗo maayi mi yiyata hi ɗon wulla so addama o surrama hootugol ngol sattana o wullon haa ɓurta ko fi hon ɗum o wi wona may ɗon mi woni wullude wona kanko mi woni wullude atafakkaru awwala laylati huna na o mi woni wullande na kanko mi woni wullude ko mi woni wullude ko jemma an arano on ɗo simi addama mi surrama ɗo mi umbitama hootoɓe hooti mi weddi ko ɗo on jemma an arano ɗon kayfa ya murru ko onno mi wennirta ndeññande holno ɗum feƴƴirta ko ɗum mi miijitotomi tawa mami wulla mo tawta noon nelaɗon ɓe maaki man dahala aljannata faqad dahala dara usmana faqad ishtaraha fi dduniya oɗo yabki wa yatafakkaru awwala laylatihi fi lqabr fa kayfa bina wa bila nahnu ene konno famu ɗen ella ala ella no wuldi wiyen bal ilal ellaji ɗuɗuɗi hino angal miijitagol oɗo nokku ellaji ɗuɗuɗi hino e angal wattangol hakkil e nde ɗo hunde wattanen hakkil moƴƴa ande ko addi en ɗo ko dewal famen kadi si tawno dewal e tinnagol e wakkilagol no accayno bani adama e ndi leydi wallahi en tawayno do ne laado wuri de e mabbe accande do ka ayna huwa jomme ngowi innaka mayitun wa innahum mayitun be fetti ni ka ene ko angal dewal nabibe si tawno kadi dundaran kagal e bandina e bandiyagal e ƴoƴugol gite e dartagol goonga e hollugol ko kañum woni kañum no hejjinayno neɗɗo ka dow leydi ɗo en tawayno ɗo kadi firawna ka en tawayno yehi hombo ɓurimo dundaran kagal hombo naa yehi mi sikke yi ɗoftare accatama ɗo bandiyagal e dartagol goonga accatama ɗo awa joni ɓayri ko matun yaha eto moodi naɓorako naɓorte kon ɓayri ma yaha si tawno sa dud a darti ka kakkaranni ka yonnijita yahata hannoɗa wawno wadde ɗum kono ko yakkuniɗa o a yahani firawn on duru ila haalihi lew dari o wi ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin gayri alaysa li mulku misra wa hadihi l anharu tajri min tahti afala tubsirun nde woni ɗiɗon fof yoni men ɓayri nanguimo fa akadahu llahu nakala al akhirati wal ula ko ndu gawino falamma adrakahu l garaku qala amantu istamiu firaun ma tajabburihi wa takabburihi wa inajihi yarfau lisanahu wa yaqulu bi ala sautihi bada an qala ana rabbukum l ala o wi amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil o lappi dande ka o lappali nde arɗo ɓawo ɗo wo joni men wi men dandete falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman halfaka aya wa inna kathiran min annasi an ayatina la ghafilun kala arɗo ɓawno dundaranno ndaaru firaun ayona dahaba o yehi so yehi bandiyagal ma accatama ɗo moƴƴere ma accatama ɗo nelaɗo yehi joni etoɗen ndaren ko naɓorte koye naɓore si tawi famike ƴewadarade ɗen inchallah koro ɗen allah subahanahu wa taala nafir yewtuɗan e yewtaɓe waɗa yewtanne saabu natugol en aljanna dande natugol yiite wama kana fi hada min sawabin fa min allahi taala wahda wama kana fihi min khatain fa minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko waɗanɓe ɗum ɗo ko mandake maɓɓe ñande aray ko honno kaɓen jogorte ka saria hara kono allah subahanahu wa taala yiɗiri noon kono nelaɗon alayhi salatu wassalam ne iri fayɓe ɓen holli en noon woni on noone etagol ne'ugol ɓe gila kaɓe woni fayi koye harana accugol haaɓe o nan mawɓe si fuɗɗoɓe newde ko ɗum sen daari nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maako pay koye koye fuɗɗe koye jannude julde haray ɓe jogii duuɓi jeeɗɗi elton ɓe mum haaɓe heɓa duuɓi sappo gila kaɓe heɓi duuɓi sappo o si ɓe jaɓaali juulude focceeɓe joni noon lutti fay kun koyer jelu foccete ko honno foccirte ɗum noon fayda sen hote deftereteende masuliyatil abil muslim fi tarbiyati attifle sen darti nden noon en tawa hiɓe waɗi adad ko honno piirte te kadi hiɓe holli o piigol fay kun ka newgol kun wo ɗum ko darura kal jiifa wo piigol ka newgol hino wayi wa ñaamugol jiiɓe wo wona tuma heɓuɗa o ñaamata ko nde tawata alaka ñaame si wona ɗum wo te si a ñaamali kadi haray martirtama on say ñaama jiiɓe ka ɓe wi piigol ngol kadi no toon tawi koye eltirte ko waajagol e lerɗingol e rentingol e hulɗingol eto aawa ka fittaali maɓɓe huleteeɗo mo wona an fiyowo on ko angal heɓugol ɗum ɗo fayɓe ɓen e heɓugol ɗum kadi yoga e sonnaaɓe nanata woɓɓe joom galle ɗen no ɓatto tum ɓen no ɗannine tele on ɓe hewti mi wolani on goy kaala no woodi jaale nene on no anndi tele on mawɓe wiita huɓɓine fayɓe hino andi ɗum, kono ɓe wallidira ɗon e dow mum tuma ɓurtoy ɗum doole o lanɗo ko honno ɓe neirte. Wela newde, welata newde, paykon kollaw fuɗɗete. Ko fuɗɗete neirede ko aawugol yiɗugol Allahu subhanahu wa ta'ala e mawningol mo ka ɓerɗe maɓɓe. Neiraɓe muraqabatullahi jalla wa ala hay sa jokkuɗum duuɓi ɗuuɗuɗi. So heɓi ɗum ɗon tun haray hande kadi o wonay waɗowo siɗa ɗon, waɗowo si alaɗo. Ko ɗum noon tarbiya gasi, tarbiya wana siɗa ɗon tun pay kon kun waɗa, si a ala ɗon kun waɗata haray leydi ala. Ko ya eto ha andina kun no woodi aynuɗo, o jaɓa ɗum, o gondina ɗum, o hoolo ɗum. An ko a yettinowo kadi na a aynowo, hollamo kadi an a aynamo aynowo on ko on aynuma aynimo, o hoolo ɗum, o fiɓa ɗum. O sa wacce kala mo heɓal ɗum ɗo haysi ko jano o waɗata. Haray ko ɗum ɗo karama koɓɓe mburata sappinde ka newgol fayɓen, ko ɗum ɗo koyeɓe awane ɗum ɗo ka ɓerɗe. Amma yennugol ngol e piigol ko ɓurti kon e sonkugol ngol, ɗum ɗon fo ala nafoore meɗi. Hay gotum e ɗiɗo ala ijabiya ko jogi fi tarbiya, bal ko salbiyata tun jogi. Ala nafoore sonkugol ngol, ala nafoore piigol ko ɓurti kon, ala nafoore yennugol ngol. Kan haray an jannayɓe woni mo bonnino handi e yennugol no wawa yennede, saabu ɓiɗɗo ko ɗiɗo ɓuri hoolade ka dow leydi ɗo ko mawɗo mum e karama ko mum. Ka aray ɗum ɗon hina jeeya eko ɓuri moƴƴe ɗo, bimana koye worɓe ɓen eto taw ne'ugol sonna, bimana sonnaɓe ɓen needi ndi ɓiɓɓe ɓen hana ne'irede ndi, sonnaɓe ɓen ne'itora ɗum ɓe wawa noon ne'irde ɗum ɓiɓɓe ɓen. Ɓayri ko sonnaɓe wata newde ɓiɓɓe ɓen tigiri, ɓayri ko ɓe wonnata maɓɓe kon ɓuri ɗuɗude ko worɓe ɓen wonnata maɓɓe kon. Ka aray ko ɗum ɗo woni ko karama koɓe mburata sabbinde. Wallahu taala alam. Ey Allah subhanahu wa taala ɓeydo ɗuɗɗingol warɓe hijaguɓe. Ɗum noon ko ɗuuɗi o ella ala, ko ɗum woni koɓe yamira. Joni lutti e wino nanen ka nder yewtere, joni men ko ɗaɓɓi e dewe men ɗen ko alkayfiya on wona alkammiya on. En yewti ɗum nanen niraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɓerɗe ɗen e golle ɗen joomi men woni ko narata wona ɓalli ɗin e mbadiji ɗi. Haray hijab ko dewal wawngal wa dewe ɗen fo. Dewal noon si ngal woni dewal ko maatum jaɓa taw ko ngal dewal immoɗa waɗugol ngal dartoɗa ka immiɗa ɗon habboɗa wiiɗo ya rewirmo ɗum o yeedoma ko honno waɗirte. Siɗa faala jaɓanede gila ɗon noon waɗa no wi'iri noon, ko ɗum woni al ibada, ko ɗum yewtuɗen nane. Si tawi cheikhul islam ibnu taymiya taɓe maaki ka deftere maɓɓe libasul marati fi salah, hijabul marati wa libasuha fi salah, ɓe maaki sonnaɓe sahabaɓe ɓen e hikkuɓe ɗon ɓe wiyete qururul mufaddala, ko ɓe andirano sonnaɓe maɓɓe ɓen ko andirano ko renagol e dow jilbabu mo joomi men wiyoɓe ɓorno on ɓe suuɗira on ɗon cuɗaari nder ndeeri ndi. Hara ɗum yaltata yaasi, bimana wona ɓornagol cuɗaari ndin woni ko harmani sonnaɓe ɓen ko feññingol ndi. Si ndi feeñi noon yeeso worɓe janamɓe ɓen ara ɓe faggitike koɓe haɗa. Ɓayri coñci ɗin hijabu on e hoore mum ko zina, mo tawata ko on ɗon hana cuɗirede suuɗirede zina mo tawata joomi men wiwata yaltu on. Ɓayɗen andi asli coñci ɗin fo kodi zina. Jomɓe mo wiya bani adam kad anzalna alaykum libasan yuwari shawatikum wari shan wa libasu taqwa dhalika khayr. O wiye aya go ya bani adama khuzu zinatakum ay libasakum. Conci ɗin e hoore mum ko ɗi cuɗaari, kono ndin ɗon cuɗaari hano ndi bumirde kayri ndi hanaka cuɗede. Ɓandu sonnajo on ko cuɗaari, cuɗaari ndi o waɗata e ɓandu makko nun ko cuɗaari. Conci ɗin bumirteti ɗin ko cuɗaari, kono na cuɗe keeli. Koye woni coñcol ngol tawata cuɗaka few ngol bumire tupiremane bu o bimana ɗum ɗon ɗette bumire ko sonnajo on mari kon e coñci nder ɗi o mari ɗin ɗo fawi ɗin. Par ce que wona ɓe tawa kadi ko jilbagol tun o waɗi bal Cheikhul Albani rahimahullahu be maaki ka deftere maɓɓe Jilbabul Mar'a ɓe maaki hino jeeya e sunna mo tawata sonnaaɓe jaɓuɓe hijabu ko waɗɗi ɗum hino weltini e muɗum. Ɓe maaki sonnaaɓe e worɓe ɓe tawata jaɓi hijabu no waɗɗi ɓen hino woodi ka ɓe weltini e konko ɓe jaɓi hino waɗɗi. Ɓe waɗi ngal damal ton. Ɓe maaki hino jeeya e muɗum worɓe ɓen e rewɓe ɓen foti terka jaɓuɓe hijabu no waɗɗi ɓen wondema waɗugol jilbabu on tout sonnaajo on acca ɗon jilbabu fawqa alkhimar. Ɓe maaki ɗo wal jilbabu fawqa alkhimari sunna. Ɓe addi hadis on yumma ɓen gaysa fillimo. Ɓe maaki yumma ɓen gaysa ɓe maaki menen sonnaaɓe fewno nelaaɗo min jaɓataano ɗettude jilbabu min fawa ka hoore amen min yalta siwanaa haray keggaare no ley on jilbabu koye min siggo haa timma noon min buumoro ko min buumoto ko. Ɓe nganndi ɗum ɗo kadi ko on ɗum hollata ko ɓeyjugol tu suuɗugol cuɗaani nde. Kulasatul qawlu on si jilbabu ngo raɓɓiɗi maasi o cuɗaama maasi o urnaama maasi tawi o yaajaali ma o sukkaali karamo kooɓe wallimɓe surutul hijabu ɓen ɓe maaki la yajuusu irtidauhu wala yusamma hijaban. Halas so yehi ka deftere masuliyati lmar'ati lmuslima li cheikh oɗo mo abdullahi ibnu jarullahi ibnu abdullahi ibnu jarullah hiɓe maaki toon ɓe maaki chartiiji hijabu ɗin ɓe addi kamɓe ɗi jeego cheikh albani addi ɗi jeetati cheikh oɗo ba oɗo holno ɓe waɗi ma oɗo hijabul muslima bayna intihalil muslimi mana mubtilina wa tawilil jahilin docteur Fouad Barazi ɓe addi ɓe kawtu cheikh albani ka surutuji cheikh abdullahi ibnu jarullahi ɓe maaki si gootum e chartiiji hijabu ɗi manki e hijabu on harayno harmi ɓornagol mo wiya ko hijabu si tawi no waɗɗo on ɗoftaaki ɓornike mo awa haray o kontaaka e hijabu shar'i wi'aaɗo so ɓornikengo yoɓete baraji awa o alaa baraji kala sabu qaida usul wi'i ida fasada shartu fasada almasrutu alayhi ka kana qaida usul noon si tawi sharti boni e ko sharti waɗa haray ko sartina e dow muɗum kon kadi rewi ɗon boni goɗɗo ko yiɗuɗenmo ɗo ko weltani ɗenmo ko teddi kamen wo si o wi'i mi alaa salligi kono noon mi juulay so juuli o salminii ko yiɗuɗenmo wo e wiyatamo mari julde ka fi hon ɗum li annahu taraka chartan awa hijabu kadi no mari surut siɗi manki ɗo yii gootum e majji si manki jogitole moƴƴa ɗe hayse waɗi la yajuusu irtidauhu no harmi ɓornagol hijabu on si a tawi sharti gooto manki e makko si on kiɗi la ɓorni ɗo wii mi gaynata ɗum fou o ɓornodi e mankugol gooto on ɓe maaki harayna hijabu ɓorniɗa wala yusamma hijaban ene haray sonnajonno hani wakkilade kontinde buumoɗon nguleendi e jaangol no saabide no helti hara ala baraji e ɗum ɗo ɓe buumaaki ɓen hara ɓuraɓe kadi hay fuyi tehiɗa ɓuri ɓe soññaade ka aduna e ko feewi kon ka ene a faala ɓurde ɓe soññaade ka aduna foto yo lette ɗen ñande dalngal awa timmi sa timminaali faamu ko ɗum wonɗa tinnaade mum wallah subahanahu wa taala laɓɓin sonnaaɓe jogoɓe e muɗum nam haray masala on oɗo masala woni ñaawore sino sellani sonnaajo julɗo ka salmina gorko wi'en julɗo si ɓe fotti e hoore laawol taw sino selli ka sella miɗo wasiya en hoto deftere wiyetene al adkar lil imami nawawi eɓe waɗi tan bawwaba baban fil kitab babu man yajuusu babu man yusallimu wa man yusallamu alayhi wa man yuraddu alayhi salam wa man la yuraddu alayhi salam. Eɓe addi ɗon ɓe foppu maɓɓe ɓe maaki hakkunde gorko e debbo. Alhamdulillahi llah allahumma lil muslimina dinan ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. كما أخبر الأخ الفاضل الكريم أن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية وفي هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله جل وعلا بعونه جل وعلا يدور حول موضوع: لماذا خلق الله الإنسان؟ والجواب سيكون كما ترون بعون الله تعالى. فقد خلق الله الإنسان وكرمه وفضله وجعل له تكريما لم يسبقه إليه أحد من الخلق. فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وسخر له كل شيء. أرأيت الله تبارك وتعالى أنسبني دبيل وجل بكادو دين إسلام أتمنى نبكى كما قال الله سبحانه وتعالى دست دقوك ويتي ووتين دنغل مؤاي أنر فتا لقون دين ببن دنفد نسب الله إنغل الله سبحانه وتعالى قل لجدين none jidere sedi dan kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni wallu do kala wallado kala mo garne mo yili e ko boni hoti e ko yidi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala don ko ballal makko ton ko ma yara makko yurmande makko do tagorne sedi dan sedan ne tata ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni rewetedo gonga kaleudi e ka kammu kala rewaɗo mo ana kanko ndewal ngal ko ngal mere nde seedande hiɗen tanjine rinde wonogol saabu dadugol e ñande tagore nden dari yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Seedi ɗen ko nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tun joomi men hooli yondinori e yettinan ndeɗo mofte dina. Kala arɗo ɓawo nelaɗo ko yettinowo ko nelaɗo addi kon wona o sar'inowo kesum. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمنين قال دونلال بتوتي هولار نتاط الله سبحانه وتعالى جني بني بلا بني مفسدين ريدو بتنك لا ولا الله سبحانه وتعالى قال بروي جوم مادن هاما يدتكيب إذن ترى الله سبحانه وتعالى يبو بكبر مؤيدين جدك يبقى أن بعد غير مفتمونه hanela don acci en ga e bo walla bu ngal henti ngal jamma magal nyalor ma magal no fata ter o nyaka ko yalta en ngal don dakko gongal ko yara ka jomi men sona amma ta ta ko halti do den toro Allah subhanahu wa ta'ala dan den ara no musi do den nadiri ni be ardine o do ceci de e balla Allah subhanahu wa ta'ala e yurma de makko mo yare makko e ndudo suudu jihadu me suudi makko aray yewtere men nden no yiilo engal do landal ko fi honnun Allah subhanahu wa ta'ala tajira ni bani Adam. Limadha khalaqa Allah al-insan? Ara Allah subhanahu wa ta'ala o tajiba ni Adam o seddini mo burni mo do ko buri fudu de tagu makongu. O warani neddo on teddungal ngal tawata hay goto attaki mo ngal don teddungal e tagu Allah subhanahu wa ta'ala no. Ko wari non joni men tajiriban men Adama jungo mudum gon o wutti e makko fitandu makko o yamiri malaikata yo sujjan ben men Adama takriman lahu o wadi odo bani Adama khalifatahu fil ard yo neddo o wonu lontotodo wurnitirgol ndido leydi dewal Allah subhanahu wa ta'ala ina jeeya teddungal tabaraka wa ta'ala wonande bani Adam ndo elfatama o waɗama e wonugol maccuɗo makko ɗum ko teddungal neɗɗo o. Haray si tawi en landike ko fi honnun Allah subhanahu wa ta'ala tagirani bani Adam o waɗanimo ɗiɗo piiji ɗi o waɗana fowɗi wonde arde yiwgol en tawa ɗin ɗon ndi wata wonude siwana sabu haray no woodi hikma wa gaya uzma mawnuɗo mo tawata ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala tagi oɗo bani Adam. Karamo koɓɓen ɓe wi'i inna ajmala suratin ala wajhi al-ard ala al-islaq hiya surat ibni adam woko Allah subhanahu wa ta'ala taji addi ka dow leydi ɗo kon fo o maadini immorde ko rentuɗen e ko en renta ko anduɗen e ko en anda ko ɓuri marde mbaadi labande timmudi ko bani adam wono joomi me wiiri noon walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ko kanko bani adama joomen ɓuri teddinde waɗande teddungal timminde sabu muɗum e nari muɗum okki ɗum doole okki ɗum feere okki ɗum hakkil tawi ɗum ɗo fof ko li hadafin wa hikma. Ɓe wi oɗo bani adam si o landitike hoore makko lande wonɗe arde ɗo rubbama sayakunu jawabuhu hasanan lahu amama allah yawma alqiyama. Ɓe wi kharaja al insanu min rahmi ummi wa wada'athu ala al ardi bakira saghira al hajmi khafif al wazn da'if al quwa yu'dhihi al ba'ud wa dhubab wa yus'ibuhu qadha fa kharaja wa huwa la yamliku shay'an min futan al dunya fala shay'a yastiru awratah wala quwwata tahmilu qadamayhi wa bi subhanallah man alladhi akhrajahu min rahmi ummi wa man alladhi kasahu ba'da al ura man alladhi antaqa lisana man alladhi ja'ala al udhnayni tasma'an man alladhi ja'ala al aynayni tubsiran man alladhi amsha al qadamayn wa man alladhi ja'alahu insanan sawiya man alladhi at'amahu wa saqahu wa awah man alladhi ja'ala al aqla yufakkiru wa yudabbir man alladhi hadahu lil islam wa anara basiratahu wa waffaqahu lil hidayah ومن الذي رزقه الزوجة والأولاد والذرية ومن الذي تكفل برزقه ومن الذي إذا مرض شفاه ومن الذي علمه ومن الذي فهمه ومن الذي إذا ضاقت عليه الدنيا بما رهبت وضاقت عليه نفسه فرج كربته من الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة صباحا ومساء ويقول لي بالله عليكم من هو قولي إنه الله رب العالمين إنه الله الذي رفع السماوات السبع بغير عمد إنه الله الذي بسط الأراضين السبع إنه الكريم العظيم الجواد البر الرحيم إنه الله فتبارك الله أحسن الخالقين. O wi ɗeɗo lande si bani adama landikede hoore mum no gasa si tawihimo wonde hakkil si Allah subhanahu wa ta'ala wi'iki والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ما لعلكم تشكرون ستريهم ولد ديدو حتى لوديك وجابي هورمك وفي بني آدم يلتنامك رن يم مود يم مك جدنيمك دولي دو تريهم ولد تيكو فنقو دو none ko foygi ti do ko pesata ko lowdo dole wo sonso le jongi no wayi mo lordude hara wawangi ittude wo tuuni ko yaltata e makko so ittanaka ɗum o wawata ittande hoore makko o yalti kawi o jeeya hay e fus o addora hay fuy immorde fiiji aduna wo ko wano non o addorali hay fuy ko turrata hay awra makko on ko so jibinama goɗɗum ɗaɓɓe ga ko boomire o aldalika de dole wawde rondade tepte makko ɗe ñande o jibina o yahana hoore makko o yilandangal ko holno wonata koko karawakojo goto yimuno o wi yabna adama waladatka ummuka bakiyan wannasu min hawlika yadhakuna surura o wi fahris ala amalin takunu idha bakau fi yawmi mautika dahikan masrura onni kayo ɓi adama yummama jibinima ñande o jibinma tawi yummama hino ɓitti hino maafi hino tampi an arɗa aduna hiɗa wulla yimɓe wonɓe takkonene maɓen ɓe welti ɓe jali saabu ko arɗa kon ɓe yeggiti tampere nene maɓen nde o wi ɓayri noon calcule ñande jibinaɗa arɗa aduna a wulluno yimɓe ɓen kañum weltori jali ko arɗa kon o wi eto els bimana lerɗa e gollal ngal tawata ñande waaliɗa maayiɗa ɓayde wullete yo taw ñande wullaɗa an koya jalu faggito ngal gollal ko atti a walade maaya hara koyde wulle wulla hara e moƴƴa ɓayri ñande jibinaɗa koya wullu yimɓe ɓen jala welo welo ngo wo eto awa ñande maayata hara hiɗa naɓori gollal ngal tawata ñande ɓe wulluma an koya jalu ɗum ɗon noon wona ñande wonkidi maayi faggitoto ɗum naɓora kaka gurdan ɗo wonkidi faggitoto ɗum ko ɗon si tawi o wiiɗen lanɗo bani adam enen ko hombo woni holtinɗo bani adama ɓawde tawno ñande o jibina o addorali hay fut o wi ko hombo woni wowlinɗo ɗenngal bani adam waɗimo ɗenngal wowlayngal ko faamoto kanko jalla wa ala o wi wa min ayatihi halqu samawati wal ardi wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum o wi inna fi dhalika la ayatin lil alimin ina jeeya ayaji makko ɗin waɗugol ɗon yimɓe wowloɓe ɓe tawata kadi ɗenɗe mum e hitoji mum no luutoniri karamo kojo goto wi allah subhanahu wa taala hino jeeya e ko haala hulirede taw gormo ɗiɗo konngude ɗuuɗude ka dow leydi ɗo leƴƴi ɗin e ɗuuɗude aduna on fuu wowliɗaynde wootere goto fuu wowla haala mum wowla ɗenngal mum wowla faale mum sonkowo sonka sownotoɗo sowno wowlirowo doy wowlira doy ɓeeɗo fuu si ɓe waɗi ɗum nde wootere konngol hay e gootol haɗata joomi men nanugol ngola alaama o innaka deƴƴu haa mi nana koya wowli kon o naniday fo nde wootere o faamiɗa fo nde wootere o maandina fo nde wootere o wi ɗum ɗo holli en ko allah subahanahu wa taala tun waawi sifa ɗum kala mo wona kanko ka sonkata o waawata nande ko ɗum sa noddama ɗo téléphone a décroci si sonki a fottoto ma fottinaaɓe siɗa mari doole fii on faamude ɗo noon ko tawtun waasi ko onɗum faamuɗa si hitoji aduna ɗin fof woni nde wootere joomi men tawi jogitoday ɗum nde wootere fo wano wiiri noon inna kunna nastansihu ma kuntum taamalu ɗum ɗon ala ko hollatan illa azamatu jalla wa ala sina mawnugol manngu makko ngun o wi si tawi en jaɓi ko kanko waɗani en ɗenngal hiɗen wowlira ɗum o waɗani en noppi ɗiɗi ɗi nanirten o waɗani en gite ɗiɗi ɗe yiiren ko kanko ni waɗanɗo en teppe ɗe yaaren ko kanko ni waɗuɗo en bani adama dariɗo feewi wono ha kanko allah subahanahu wa taala o wiiri ko kanko on taguɗo kala huunde o tagi kala huunde immorde ndiyam فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير. سورة النور كل هالين كان كون السبب إن حق يا كيارة يريد يا كيارة كويدني ووري إن إن يارو بكويد ديدي نيامي رجومبو ووري كو هدي كون فو يارا يدور ريد ويارا يدون كويدني نيامي رهونك رجومبو على إنك تكريما للإنسان ونطلق الله سبحانه وتعالى أويري ولقد كرمنا بني آدم كان كون يشدين دين حتير دي شدين بو كلا هم فانا أو آية كونن وصيري ما كونن ومودي يولار دفتر يتين مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان دفتر مستقل كون آية كرمو كون يشدين رميري مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان himo konci don kala faida nema mataka hakille no wari andi sidamo andi tenna mo bani adam ko joni me wadani en ko tawta jama on no yelsindi himo wadana hakki manari don kali burta mo holude kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko wadan don hakille ko meji tore kanko wadan do en perde me den hino diwa yidan hino iwra do yahe tan nunu kanko ni sibu do en e mojjere makko yurmende makko fewni en holli en islam o henti nani en gollawo ko ri non ko islam henti ko fu no wodi be tata dum no nibbi tani dum majjano ko ko dum neri fo dum no wodi be sattani majjano ko ko dum foti fo dum no wodi be kanani majjano ila ci kay an o holli ma wonde ma dum ko hunde labane neri le mojjunde jokketele o lewnani ma kadi jabugol ara neema ko haado ko adino neema burata dum non sina nema ko dum do yebi rete ko woni nafa gal aljann den to Allah subhanahu wa ta'ala ar kisayndo o wi ko mo ar kisi do bani adam son najo ar kisi mo bibbe ar kisi mo beengure o wi ko mo ni fawtani do bani adam ar kisi makko ka do murdan do o wi si neddo on nawni walike ko hombo ni dikki no homo annabi ibrahim be ma ko no waiza mare to fa huwa yasin ko non to ni dikki no wona on gabe lutu ko ben fo ko asbabuji de jogi kala mo ko jogo to imo wi inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi idha kana lil insani fil ayami ta'khiru wi hatta idha intahat ayamu rihlatihi wi hara tabibu wa qalatuhu al aqaqiru wi fama li tabibi yamutu bid da'i alladhi kana yubri'u mithlahu fi ma mada وفي مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباءه ومن اشترى ثم علاقه الله تعالى بوري يوم دو قبين كو بي أسباب وما كان بوني يوم دو كو بي جنة بلكيلة فالله سبحانه وتعالى وني دكينا وون جوجي تقول كو بي جنة تكون كو جياد يسابو جلي فو قل ادوتون دون جياء شركون jogi tagol don subadun sibadun ko sabu ko jonene woni dikino wo ko dum woni at-tawhid wana shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah be maati wanda ma ittikhadul asbi mana rafdul asbabi be maati ko hunqum dum ko nyofo yagal be maati wal i'timadu kadi alal asbabi be maati ko shirkun be maati wal ikhlasu ko ittikhadul asbabi wal i'timadu ala musabbilil asbab demaki fawa bi mana wiugol sabu ala ko joni men faala wadde wo o waɗay tun woɗum ko jofo yagal non joni men yeetiken peeji ɗen foof mo waɗi ɗe asbab o wi ƴettugol kadi haqqille munɗen fawa e sabuji ɗi siɓa si gollitiri sabu on sabu on fottina e wunane demaki ɗum noon ko shirkun billah demaki ko woni ikhlas ko ƴettugol sabu on siɓa ko sabu ɗetta haqqille ɗen fawa e joon sabu on tanjino ko kanko watta hunene ɓe maati ko ɗum woni al ikhlas so allah subahanahu wa taala artuten ikhlas o wi si tawi ko hombooni andinɗo oɗo bani adam ittimo nokku ka tawta la taalamuna shay an wa allamahu bada dalik ko ɗum si tawi cheikh mouhammad ibne abdillah allondolon siɓa ɓahtani kanuniya maɓɓe ɓe maati اللهم أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن لبن منتك الله سبحانه وتعالى بيجوني mido ɓerriti ko an woni andin ɗolan, ko an woni yurmin ɗolan, ko an woni waɗɗo ɓernde an nden wawde moɓugol qur'ana woɓɓe ronku ɗum. ara ronkidi wala e yo tillare muɗum e waccelare muɗum e feere mum e doole mum e heɓugol gandal. Allah subhanahu wa taala ko kanko kadi woni faamin ɗo en yer ko faamuɗen kon. O wi ko hommo woni omma tawta si tawi bani adama on ɓittike, aduna on faadirimo, aduna on ko yaaji ko fo o ɓittanimo, o soñori bangeji ɗin fof, ko hommo woni nototoɗo o ɗo ittanamo ngoɗon goƴo? Aljawabu huwa llah. O wi ko hommo woni yuppuɗo nemaji ɗin e dow meɗen, nemaji ɗi tawta hiɗi feeñi goɗɗi hino suuɗi. wano wiri noon e suratu luqman, alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi ssamawati wa ma fi lardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. O wi ko kankoni eltan ɗon koni ka kammu e ka leydi, o yuppe meɗen nemaji makko ɗin feeñuɗi e suuɗiɗi. O wi ala waɗan ɗo en duusina kanko allahu subhanahu wa taala. julɗo kala landaɗo ngal ɓeeɗo lande ala ko jaboto sina o wiyay innahu llahu rabbul alamin. joni sen jaɓi kanko waɗani en ɗiɗo fof, haray ko majaɓen ko honɗum o waɗirani en ɗiɗo fof. ɗiɗo fof o waɗirtaɗi sudan, o waɗirtaɗi fihi mo yiɗi waɗugol, wono wiiri noon min mi waɗata hay hunde fi fijugol. o wi fal insanu innama khalaqahu llah li amrin azimin wa khutabin jalilin karimin ala wa huwa ibadatuhu wahda wa tawhiduhu wahda la sharika lah. qala ta'ala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. o wi faame ko bani adama tagira ka dow leydi ɗo jomumen addirimo no ko sabu hunde mawnude nde tawta ko hunde teddunde. ko ɗum woni rewgol allah subhanahu wa taala kanko tun wotindinnamo kanko tun yankinanomo kanko tun bimana ɗoworomo kanko tun. ko ɗum ɗo woni ko weɓitanno kammuɗiɗi e leyɗeleɗen e pelleɗen ɗe gantini bani adama ronditi wihi no wawi. fa kayfa ida bayya'a hadihi l amana. jonnen o wi inna aradna l amanata ala ssamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha o wi wa hamalaha l insan thumma bada hada wasafa hada l insan bi annahu kana zaluman jahula. ko leyɗe kammu dogi pelle fottiti ɓattaji bani adama kañum ronditi wi kañum hino gayna. ko honno noon o ronditorto nde ɗo hunde o ara o yeeɓa ɗum kanko oɗo bani adam. si o waɗi ɗum haray o waɗali ko addi mo ɗo kon, mo waɗali ko addi ɗum ka adda ɗon haray o handa e wonugol ɗon. ɓayɗen ɗum nen so waɗi ɗum misal hakkunde meɗen sonnajo addaɗo ka mawdi muɗum no woodi hadaf, no woodi gaya ko addimo noon mina zawj immorde jommuɗo mon, ɗettaɗo golle jonna place no woodi hadaf e gaya ko addimo ɗon, mo tawata otowal no sooda o jonna yo ngal naadu mbuuɗi no woodi hadaf e gaya ko soodingal jonnimo. si tawi ɓeeɗo jonnama ɗum ɗo ronki wattande hakkil yeedi taw si tawi heɓoto e tagore nden nunduɗo mo tawata sina o wiya ɓe tooñi, araɓe tooñi. joni noon mo tooñi allah subahanahu wa taala yeetike en werde tooñuɓe ɓen tew haaɗi en tooñugol ka dow leydi ɗo wi fala to balamu wata on tooñidir hay hakkunde moɗon wona fi jaggi toon e komi tagi ɗon saabu muɗum ko onni idan khuliqa l insanu li yuhaqiqa hadihi l hikma min khalqihi fa laysa l insanu abdan li nafsih wala li shahwatih wala li hawah wala li malih wala li dunya wala li ahadin min alkhalq wa innama huwa abdun lillah wahdahu la sharika lah alayhi an yuhaqiqa hadihi lubudiya tahqiqan kamilan khalisan li rabbi lalamin wa yamalu bimuqtada dhalika ittibaan la ibtidaan fa innama yakhruju linsanu ila hadihi ldunya yabdau awalu saraan lahu ma aduwihi alshaitan qala taala inna ash-shaytana lakuma aduwun fattakhidhuhu aduwa. o wi bani adama sen faami koko feƴƴiɗo awa ko tagira ko fi yo timmin nde ɗo hunde woni dewal ngal ko ngal ɗo ñañgal woni ko tagira wo bani adama wala o maccuɗo hoore makko na ko welata honki makko kin o haani wadde laysa abdan li nafsihi wala ko welata makon haanuɗa wadde koko welata taguɗo ma on kon o haala o wona kadi jiyaɗo tuuyo makko ngon wala ka tuuyo ma ngol nodduma wo noototona wala o jiyaɗo kadi beleeɗe makko ɗen wala ka beleeɗe maɗen faala wo yaata wala o jiyaɗo kadi jawdi makko ndin wala jawdi ma ndin rewata jawdi ma ndin ko ndi eltandi jonnaɗa ko ya eltindi nayi ndi elta kayri wala o maccuɗo kadi wonande aduna an ko a eltanaɗo aduna fu watta e juuɗe ma a haala wonde maccuɗo aduna ko adi ɗon allah subahanahu wa taala o wi ko kanko ni eltanɗo e ndendagal koni ta leydi e kammu watti e juuɗe meɗen enen en haala wonde maccuɗo konko taga ɗen koko tagana ɗen jonna ɗen ɗen haani wonde maccuɗo taguɗo on ko o tagi kon wona maccuɗo meɗen ɓay ko tinen taga koni kadi wanna ɗo kon ko ɗum si tawi woti tawi en daari on kidi etaki timmingol ngal ɗo dawal harano woodi tagaɓe fi oɗo bani adam kamɓe ɓe timmini ɗum kanko o taga fi dewal waɗo ronkingal timminde haara o bonni kala mo kojo goto wi so en daari puccu ma jalooba ma mbewa ma baali ma gertogal ma nagge piijiɗi tata allah subahanahu wa taala tagi fimen ɗin eltiɗi te hiɗe renti aqlan wa hissiyan hiɗe renti no ɓuuri en doole te usi murti en gaynata fi muɗum o elti ha elti o watti e juuɗe men tawi ngeloba jogoto ɓokkun kun ɗowirama kala ka faalaɗa nde tawno o elti fimaɗa nagge a nangay remira a ɓornay naɓa a wallinay hirsa ɗimana mbewa wana noon gertogal wana noon baali wana noon ɗum ɗo fuu ɗo wona fi ɗo ronkete si tawi haaɓi ɗum kono nde tawno joni men wi yo tage fi ɗum ɗon kañum jaɓi ɗum ko fawɗa ɗum sattede wo hino jokki ɗon ɓayno taga fi ma an an noon hiɗa taga fi taguɗo fuu on ko taga fi ma kon hina jaɓan ma bimɓe kikiɗe jamma ñalorma ala haaɓude an tagaɗo fi dewal ngal on a ronku jaɓuɗe dewal ngal hay ñallal gotal ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa ɗum ko waɗi noon koyɗo mummuntehoy en tagana koy ko enen waɗana enen waɗaɗen fi dina islam si ɗum ɗon ɗoftike en en waɗɗike ɗoftike en en ɓiri ɗoftike en en hirsi en ñaami ɗoftike en en remiri ɗoftike en en saani piyali en waɗali en fuu ka ta'atan lillah enen en ngari ɗo en dartike waɗanɗo en ɗum on caguɗo en fii e rewma o haray hakkille gollitirama haray hakkille gollitirata haray idan ardinen hakkille ko woni hakkille koyekagol jaɓako allahu subahanahu wa taala addiri ɗum ɗo kon ko waɗi noon si en jaɓi ɗum aduna on na mahal karar ko mahallu subur wona kañiɓeteka ka yawtete ko ɗum si imamu shafayi ɓe yimi gimol imamu nawawi egguingol addi ka muqaddima riyadu salihina maɓɓe imamu shafayi ɓe maki inna lillahi ibadan futuna tallaku dunya wa khafu lfitana fa nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lilhayi watanan jaaluha lujjatan wattakadu saliha al amali fiha sufuna imamu shafayi ɓe maki ko ɓeɗo woni marɓe hakkilɓe ɓe tawata ɓen ɓe daari aduna ɓay tun ɓe tawi aduna welali fiya heddo ɗo mettali fiya heddo ɗo a rewirali jonima fiya heddo ɗo a yeddirali mo fiya heddo ɗo a heɓirali jawdi fiya heddo ɗo a wasirali fiya heddo ɗo kamɓe ɓe taw aduna wona ka hoɗete kaka rewete ɓe ɗetti aduna on ɓe waɗimo bahar lugguɗo mo tawata neɗɗo eɓɓata fubbagol mo jumpa mo taƴitoya ɓe ɗetti golle moƴƴe rewirteɗe joni men ɓen ɓe waɗi ɗum laana aduna on ɓe waɗɗori ɗum laana kamɓe yawtoy ɓe naati aljanna joni men wiɓe radiallahu anhum waradu anhu imamu shafay ɓe maki ko ɓeɗo woni ibadan fotona ko ɓeɗo woni marɓe hakkilɓe mo wona ɓeɗo hara haysi tawi himo mari hakkil ko e woɓɓe goo o kontete ɗum woɓɓe goo kontatamo ɗum haray no kontimo annahu miskin haray wala haykoyi o anda kadi hay foti famen noon oɗo bani adam tagaɓe fi ngal ɗo dewal en yiino ko yonno kon hakkunde ɗonnen adama iblis e allahu subahanahu wa taala yeytike en ɗum wondema iblis ɓayri ɗonnen adama teddinama e dow makko dum hawranali mo o dartike o dettuno garanti o wi bani adama en ko seeɗaɓe ni waɗoyta ko wonɗaɓe naɓirde kon ɓurɓe ɗuɗude ɓen mi wattaɓe ɓawo ammi naatida e maɓɓe kayiide ɗum e yiiɗum e nder aaja qur'ana ko ɗuuɗi noon ko ɗuuɗi marra tuwa marra kono allah subahanahu wa taala wi inna ibadi laysa laka alayhim sultan jiyaɓe an ɓe tawtaɓen ɓe jaaɓi wonde jiyaɓe an mi jaɓaniɓe koɓe jiyaɓe an a heɓantaɓe feere a heɓantaɓe doole oɗo cheytan o woni awwalu aduwul libni adama o wi an bani adam ñande arɗa aduna ɗo ɗa mari gaño ayiɓe nawi imam ibnu qayyim aljawziya alayhi rahmatullahi ɓe maaki ko deftere maɓɓe wiyeteende madarije salikin e deftere maɓɓe wiyeteende badaul fawaid e deftere maɓɓe wiyeteende badaul tafsir ɗeɗo defte fo mi waɗi ndeya ka ɗaddima ndeya ka muqaddima ndeya ka lannorde ɓe maaki bani adama yo faamu kaw addaka dow leydi ɗo ko tippiro addimo simo mari nayo haɓide teeɓe si o liɓi ɓeɗo fo o fooliɓe haray fal jannatu mawahu si tawi o liɓi tato goto foolimo haray fannaru mawahu ɓe maaki ɓen nayo woni alcheytan wannaf walhawa wadduniya ɓe maaki ko ɗiɗo nay bani adama mari ko tippira liɓa fuu acca ɓaawo hara piggal ngal fiyata ɗiɗo ngal si a liɓi immitata ko jokkitoma sakko hennditoma non naataya aljanna ɓe maaki sa fooli tako goto foolima ko on yaadata yiide allah subahanahu wa taala innen inna cheytana lakum aduwun fattakiduhu aduwa ka cheytan ko ɗo jonno yeeti en allah subahanahu wa taala yeeti en fittaali ɗin koɗi tati o wi inna nafsa la ammaratum bissu ko tiɗo ɓuri bonde o wi wontigo hino wiye ton annafsul mutma'inna o wi wontigo hino ton wiyeteki annafsul lawwama ɗiɗo fittaali tati hiɗi e bani adama en allah subahanahu wa taala no yeeti en ko ma on kidi eto lundo nduɗo fittandu ko ndu yiɗi kon si o lundike cheytan o gayni o lundike wonkikin o gayni o ara o lundo alhawa ko koyete beleɗe allah subahanahu wa taala wiyani annabajo nelaɓe kedduɗo annabi dawud o wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annasi bilhaqi wala tattabi' alhawa fayudillaka an sabilillah o wi inna alladina yudilluna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yawma alhisab idan ko ma on kidi eto kadi wawa lundade ko koyete alhawa si o gayni ɗum ɗon o eto kadi o lundo ko koyete adduniya aduna iɗan andi allah subahanahu wa taala wii en fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur aduna hoɗa imam ibnu qayyim ɓe maaki ko ɗeɗo nayo woni ayɓe bani adama ɓen ka dow leydi ɗo ko ɗeɗo woni ko sakkotomo fii yo naatu aljanna yo andu cippirteɓe ɓen ko ɓeɗo mari ka dow leydi ɓe maaki noon amma cheytan tum harana na aduna on de wona beleɗe ɗen wona honno bima honno wonkikin hara ɗiɗo taki ittama heddi ko cheytan tum ɓe maaki cheytane tum kadi no mari laawi jeego ɗi wallini ɗi majjinira bani adama fii yo naato yiite ɓe wi neɗɗo fo no haani andude ɗin ɓe maaki ara nun ɗum cheytan sen gartimo si o ari majjingol bani adam awwalu lahaba ko attoto buganade neɗɗo fii yo jaɓu ko alkufru billah walshirku billah walinadu lillah ko ɗiɗo kato attoto wiide bani adama jumpu yeddu jomima shirkanmo dartomo wiya ko wi kono jaɓa ɗum fow imam ibnu qayyim ɓe maaki si wonkikin miijitike ha wi ɗum ɗon handa e am min mi wawata wadde ɗum taguɗolan on ko ma mi rewa o ɓay ko ɗum o tagirinmi iblisa wiye ɗon o feƴƴen en tardata ɗon o ara o falla kadi gongol o inna joni awa rew joni ma kono wata rewirmo ko nelaɗo gaddi ko rewirmo al bida wal muhdasat ko tata ko sa tampie mum ha maayi o jaɓanoytama wonu ɗo woni pelitel ɗimmol ngol dimana rewirgol joni mum sinkaɗi ɗum ɓe makisi a wii ɓay nelaɗo no nela e an koko on ɗon wi kon tum mi jaɓata mi sinkanta hoore am mi rewira joni e mbayri mi anda ko waratamo ko a fuuti kamo ɗon a foolimo o innayi mani o inna rewir joni ma no laabiri kono bakkatuji yani ɗo wi waɓɓuɗi wo on ko simo faala o yaafo simo faala o naada mo yiite mi hollete ɗin o adde ka place al kabair hoɗa ɗon hara a wat a bimana a raɓɓindinaki ka dewal kono a wulata bakkatu ko jandi o demaki o holle ɗon kadi o wi sa hollimo kadi o yejjirtake ɗiɗo himo haɓi himo haɗi ɗi ɗino laaɓi o inna feƴƴen ɗon aren ka sosoki koso kiɗi lorata hay soon kiɗi naatiɗi ɗum o yiite o yaltoyey ɗum naakuti o holle ɗon ka sosoki e yigol bakkatu ko tokoko demaki sa wii ha wi la tandur ila sigari dambi walakin indur ila azamati man ataytahu o gandi jogiɗo ɗum waɗata koko wiyete o fandinta bakkatu saabu a fandini bakkatu o si a mawninali yejjiraɗo bakkatu o si a mawnini yejjiraɗo bakkatu on bakkatu on mawnante ko ɗum si ɓenni wata ndaaru bakkatu fandinamo ka ndarde ndaarimo wonɗa yejjirde oɗo bakkatu on no foti a tuta e la tandur ila sigari dambi walakin indur ila azamati man asayta bihi sa ndaari ɗum noon tata halla si a wii o wi kadi a foolimo ka bakkatuji kewɗi a memata ɗum yer kala ko wawuɗa onnete jokku kontin arni honne ka almubahat ɗi tawata ɗin ko dagiɗi aduna ɗin ko ɗimmi udditantama dawal damal tawa hiɗa yiɗi ɗi ha tawata hiɗi ɓuranma dewal ma ngal ɓe maki wono ñamugol ha hara en ma ɓurtina yarugol ha ɓurtina en ɓorno ko ɓurti en renda ko ɓurti en jooɗo waɗa fodulul kalam e fodulul nadar lanndiɗomo inna kere ñamugol no harmi na jomi wi kullu washrabu kala lanndiɗomo ene rendugol no harmi jombugol nayi no harmi owe na jomi wi jombe na ɗum wonaɗa woolanede ene si tawi ko jomi men wi ya nafi torkon sakkitama e henndiyagol aljanna hare moƴƴi kalma kojo go to wi la hayra fi lazdatin badaha annaru o wi dakamme adina ko weli wo ko weli si tawi ko muytu sa totti naata yiite maɗɗagol ɗum moƴƴa wana fi mettagol kala moƴƴi moƴƴa o wi o ara kadi o honna ɗo on kidi galle labaɗe oto labaɗo rewɓe labaɗe conti labaɗi paɗe labaɗe tidi mana tuuji hara fiyatu makko o fof ko ɓima yata allah ko ɓi umori duniya aduna on fuuti kummo wo ka anna qiyamata qamat indahu kala fuuti kummo e ɗiɗo a inna e darngal darike ka makko si dina makko kam fuu yehi lorratamo hay e fuy o famata ɗum ko goɗɗum o adda on kedi kadi o honnamo ɗo imaɓe ɓino kawin ɓe maki si on kidi fuutikemo ɗo kadi jaɓanali mo ɗi wi ɗiɗo fuu miɗo jaɓi hiɗi dagi kono ko yerra haaju an on mi mari haaju e majji ko lutti kon ko dewal mi waɗata e muɗum o inna e feƴƴen on tampata hay nokkon yeddodirta ko ɗum si tawi ñande darngal o wiya e yimɓe ɓen harede falata lumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikikum wala antum bi musrikiya inni kafartu bima asraktumuni min qablu o yiwa ala fortude kala ko wi waɗ wiɗa mi watta ɗum o innayi mahini na min taguma mi tappantoma tuwe si tawi ɗum ɓuranima tagu ɗo waɗu si ɓuranalima ɗe yaani nokkugo koni ɓayi haye goto susa tawide suware tappama ɗa notiɓe tomɓen iblisa ɓornuɓe ɓoggol notini ɓe ka hay goto susa wolde ɗe ko ɗum on yedde ka ñande dargal o inna ɗum alano ko woni innama da'awtukum fastajabtum li kombo hakki en noddude jomi men iblisa ari noddi en saniyan kon ɗum attiɗen ja saliɗen notanade attiɗo noddude on jama on notani sakkitiɗo noddude on haqqille kadi ardaki ɗon ɓe maki si a foolimo ka ɗo ka mo bahatu ɗo kadi enna feƴƴen ɗon o adde o honne kala ka tawata ko fadil ɗi mana ko fadil wa afdal esabil e mabdul kala kata kada yi kawai na moddi kono ko do wuro moddi da na do kadi payno moddi ni do kadina kala kare ya do no moddi de no selli kono ko do wuro moddi de do wuro sellu de onna accan do sikki do bonna taka he o subo kadi di do hala kadina ala kun o subo to urku moddi de di do so kunni ni ridi o sai haray iblis ati fanti kemo se fanti iblis do kadi o wi min bayrika aduna ala aduna do hay goto na do subi lede baina amraini dono moddi ko do wuro moddi de subo ka aduna ka moddi do wa ta buru moddi de kala wodi hay goto ala wande do si asu din dina ma do ina do magazin luwe tedo himo marsa ko tan mil franc o yobete ina do magazin ko o wura ka martu de himo yobe 200 mil ma 300 mil ko han ko luwa ta paila dai nali da marsa ta ko be wi hino moddi hino marsa ta dai do kadi hino moddi ko ko o wura ta marsu de ko do yoba ta dai da mudi din do ko si on ka dina si yama do no moddi ko do mu moddi de yami do do da yami do da anda ko galle de iblis adang ni non alu fi e majjo hon ni ma ko luwa tin non ayo ka tan a wona don tu aka ma ta ka de ila do si tai ka aduna ko kubur moddi de kon to so bata de kala ni so bare kar kala kubur moddi de kon tu dai ma da ma ke si tai iblis doki bani adama kuti kama idi do jego tari oronki sou o joga ta ko modeo ha bawjo dina ko lawo goto do ma ti haray o heddori si onki di gadi don de ma ke idli ta so do ko yil so ba ma so de ma ke ko don non won de hedda de buy woni hedda de buy no tinna de ha do andi ko do woni onki di kata kata mi ke ha hewti ka hora tello ka ye metel ka gayir se ba o yonki no don o morto o hewti ta ka fu dino do wani misal on sai on nara kuli li makkudi ka shayatinul insu wal jinni ko nande mu fu yadu be makkobe onna lorra lelan o kala lorra ka wawo do lorru demo ka jila piyo accituka ben wurto e makko piyo be piya yenno be yenna aydino be aydina saboto be sabota rado to be rado tundo fu ko kanko ni sirsin ko naru gal hal tasbir awla tasbir jonne ngo wiwa jalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun fa ya kana rabbuka basira amun yata ko fa ma ko ka amun yata ko si amun yika na jawta si amun yati yir to da hota dar to da ko ko jire ko ngedo mara hare ko golula ko fo yalta mo di hare mo yalu hare di do woni khuta khuta di iblis wallini li idlalil insan sikai en woni ala basira do di do e wa wa di ren sade ko si en andari e burta tun wakilade haray anna ko honto wonde fegade en to Allah subhanahu wa ta'ala fami en do haray be ono bani adam o tagano adam ka ngurna ngado na do o tipika ka do leji do anna ko honno ngo buyana ele anta min ahli janna aw anta min ahli nar anda ko ne la do ngara hisalatu wassalam be maki ila amalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu Syekh Muhammad Salih bin Utsaimin rahimahullah dari kadaftar mabde muqaddimah daftar mabde al-qawl al-musayyid syarah kitab al-tawhid